Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 grudnia, punktualnie 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polska ma już tu wsparcie sojuszników, mówił tak prezydent, odwiedzając rejon przygraniczny i odnosząc się do służby Brytyjczyków. Trwa seria podwyżek stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej podniosła je o 0,5 punktu procentowego. Przed końcem roku resort edukacji zaprezentuje projekt zmian w karcie nauczyciela. Prezydent Andrzej Duda, który jest dzisiaj w rejonie przygranicznym z Białorusią, powiedział, że Polska ma już tam wsparcie sojuszników. Żołnierze estońscy i od dzisiaj brytyjscy pomagają w budowie i naprawie ogrodzenia granicznego. Prezydent mówił, że wojska stacjonują mniej więcej w tym rejonie, gdzie dochodziło ostatnio do starć granicznych. To jest w tym momencie obozowisko polskich żołnierzy, gdzie również są nasi sojusznicy, czyli żołnierze z Wielkiej Brytanii, którzy przyjechali udzielić wsparcia i żołnierze z Estonii. Bardzo się cieszymy, że ten widomy znak obecności sojuszniczej i wsparcia sojuszniczego, solidarności międzysojuszniczej w ramach NATO jest tutaj przyniesiony poprzez ich osoby. Prezydent podczas wizyty na przejściu w Kuźnicy Białostockiej spotkał się też ze służbami na granicy. Wczoraj ujawniono trochę ponad 50 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Podwyżka stóp procentowych ma przede wszystkim na celu walkę z inflacją, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia ekonomista Adam Ruciński. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Zdecydowano się na podwyżkę o 0,5 punktu procentowego do poziomu 1,75%. To oznacza przebicie poziomu sprzed pandemii, wtedy to było 1,5%. My zyskujemy oczekiwanie, że ustabilizuje się sytuacja, jeśli chodzi o inflację. A taka destabilizacja związana z inflacją jest bardzo niebezpieczna dla całej gospodarki. Mówił ekonomista Adam Ruciński. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy, która wprowadza fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych. Umożliwia on zaszczepionym, m.in. przeciwko COVID, uzyskanie świadczenia pieniężnego w przypadku zaistnienia niepożądanych odczynów bez konieczności odwoływania się do sądu. Projekt został przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Podpisali się pod nim także parlamentarzyści kół Porozumienie i Polskie Sprawy. Poseł PiS Tomasz Latos podczas pierwszego czytania projektu zwrócił się do posłów wszystkich opcji o poparcie. Gorąco apeluję o merytoryczną, ponad podziałami politycznymi dyskusję wokół tego dokumentu, na który czekają osoby szczepiące się i który, miejmy nadzieję, będzie stanowiło kolejny, choćby niewielki element powodujący, że będzie coraz mniejsza liczba osób obawiających się szczepień, czy to przeciwko COVID-19, czy też jakichkolwiek innych szczepień. Fundusz ma się składać z dotacji z budżetu państwa. Kompensata za odczyny poszczepienne, które będą wymagały hospitalizacji powyżej 120 dni, wyniesie do 100 tysięcy złotych. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski poinformował, że przed końcem roku resort zaprezentuje projekt zmian w karcie nauczyciela. Dzisiaj minister Przemysław Czarnek wraz z wiceministrem Dariuszem Piątkowskim rozmawiali z przedstawicielami samorządów na temat zmian w statusie zawodowym nauczycieli. Dzień wcześniej szef resortu edukacji spotkał się z oświatowymi związkami zawodowymi. Założenia zmian przedstawionych przez Przemysława Czarnka w październiku to m.in. wyższe wynagrodzenie, zwiększenie pensum i więcej czasu poświęconego dzieciom kosztem odbiurokratyzowania zawodu. Jak powiedział po dzisiejszym spotkaniu wiceminister Dariusz Piątkowski, prace nad ustawą nabierają kształtu. My musimy już finalizować projekty ustaw. Dziś pan minister Czarnek zapowiedział, że wstępne projekty ustawy przed końcem roku kalendarzowego powinny być pokazane, tak aby przejść z dyskusji ogólnej na szczegóły, bo często te rozwiązania szczegółowe mogą budzić jeszcze jakieś wątpliwości, tam będą możliwe korekty. Minister Edukacji i Nauki zapowiedział, że chce jak najszybciej osiągnąć porozumienie ze związkami zawodowymi i samorządowcami, aby nauczyciele otrzymali podwyżki od nowego roku szkolnego. Około 300 obiektów, w tym prace najwybitniejszych polskich artystów w nowej oprawie barwnej i infograficznej. Od jutra będzie można to oglądać w Galerii Sztuki XIX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dotychczasowa narracja wystawy została zachowana, ale uzupełniono ją o nowe wątki, mówi kuratorka ekspozycji Agnieszka Rosales Rodriguez. Naprzeciwko Grunwaldu Jana Matejki znajdą się prace jego ulubionego ucznia Maurycego Gottlieba. Przywrócony będzie gabinet Stanisława Wyspiańskiego ze znakomitym wyborem pasteli, które prezentowane będą rotacyjnie. Jeśli dotychczas można było oglądać zaledwie kilkanaście prac Wyspiańskiego, to dzięki nowemu systemowi aż około 60 dzieł w rocznych odsłonach będzie można podziwiać. A dziełom polskim towarzyszyć będą wybrane prace twórców francuskich, austriackich, niemieckich, rosyjskich, holenderskich czy fińskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mroźna noc przed nami, od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, minus 5 na Mazowszu, do minus 3 na zachodzie, południu i lokalnie na wybrzeżu. Jutro pochmurno, choć możliwe postępujące od zachodu do centrum opady śniegu. Na Pomorzu Zachodnim dopada kolejny około 7 cm śniegu, tam też przejściowo opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Śnieg może padać także lokalnie na krańcach wschodnich. Jutro wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby, umiarkowany w górach i nad morzem porywisty, do 70 km na godzinę i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. A jutro na termometrach od minus 5 stopni w Suwałkach do plus 1 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. 8 grudnia 1978 roku swoją kinową premierę miała komedia, która nas bawi do dziś, dziś szczególnie. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, w reżyserii Stanisława Barei. W związku z okrągłą 43. rocznicą premiery przez cały dzień mówimy cytatami z tej kultowej komedii. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Do Bydgoszczy będę jeździł, a tu nie będę kupował. A w Bydgoszczy jutro koło minus 2. 10 minut po godzinie 17, a to oznacza, że za niespełna godzinę w Operze i Filharmonii Podlaskiej rozpocznie się charytatywny koncert Pomagamy Razem. To wydarzenie na rzecz rodzin funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na wschodniej granicy. W Operze i Filharmonii Podlaskiej jest nasz reporter Wojciech Szubzda. Witam cię serdecznie w audycji popołudniowej. Dzień dobry. Powiedz, z jakiej okazji organizowany jest ten koncert? Charytatywny koncert Pomagamy Razem zorganizowano z dwóch powodów. Ten pierwszy, o którym wspomniałeś, to przede wszystkim po to, żeby pomóc chorym dzieciom funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Ten koncert organizuje Stowarzyszenie Łączy Nas Granica. Stowarzyszenie założyli właśnie strażnicy, żeby pomagać innym funkcjonariuszom i pracownikom Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Stowarzyszenie powstało kilka lat temu, ma na koncie już kilka tego typu akcji i koncertów. Pomagało między innymi w zbiórce pieniędzy na rzecz strażników, którzy kilka lat temu zostali ranni w wypadku służbowym pojazdem. Dzisiaj również będą zbierane pieniądze na rzecz potrzebujących. Za niespełna godzinę na scenie głównej opery przy ulicy Odeskiej w Białymstoku wystąpi orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej, która nawiązuje do orkiestry pierwszego pułku strzelców podhalańskich. A funkcję orkiestry reprezentacyjnej akurat tej formacji pełni od już 73 roku. Jako, że jest to koncert między innymi na rzecz dzieci, to muzycy wykonają utwory z najbardziej znanych filmów animowanych dla dzieci, między innymi z Króla Lwa, Pocahontas czy też Krainy Lodu. A drugim celem koncertu, równie ważnym, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest podziękowanie wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i Wojska za ich służbę na polsko-białoruskiej granicy. Rozmawiałem z organizatorami dzisiejszego wydarzenia i mówili mi, że na widowni zasiądą przedstawiciele wszystkich też służb, a muzyczne uczta to takie podziękowanie za ich poświęcenie, wykonywanie obowiązków w trudnej sytuacji na wschodniej granicy Polski. Funkcjonariusze podkreślają, że za ich pracę z niektórych środowisk spotykają się z krytyką, z czym się nie zgadzają, a na koncercie będą mogli o tym wszystkim choć na chwilę zapomnieć. Oczywiście wiele osób, głównie z terenów przygranicznych, dziękuję wszystkim służbom, wyrażam wdzięczność za ich obecność w tych miejscowościach. Pierwsi uczestnicy koncertu w eleganckich mundurach galowych już się schodzą do opery. Są strażnicy graniczni, strażacy, ich rodziny, dzieci, są też policjanci. Na widowni zasiądzie też prezydent Polski Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda, którzy dzisiaj goszczą na Podlasiu. Byli już między innymi na polsko-białoruskim przejściu w Kuźnicy i tam prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska ma już przy granicy wsparcie sojuszników, ponieważ żołnierze estońscy, ale także od dzisiaj brytyjscy pomagają między innymi w budowie i naprawie ogrodzenia granicznego, które ustawione jest na całej długości polsko-białoruskiego pogranicza na Podlasiu, a które to codziennie niszczone jest przez migrantów i służby białoruskie. Prezydent Andrzej Duda wyrażał swoją również wdzięczność wszystkim służbom za ich pracę. Podobnych słów można spodziewać się dzisiaj ze sceny. Planowane jest wystąpienie prezydenta, a także przedstawicieli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Koncert w Białymstoku rozpocznie się o 18 i ma potrwać około 2 godzin. Z Opery i Filharmonii Podlaskiej relacjonował nasz reporter Wojciech Szubzda. Bardzo serdecznie dziękuję. To koncert na rzecz rodzin funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na wschodniej granicy. No już o 18, jak słyszeliśmy, za niespełna godzinę w Operze i Filharmonii Podlaskiej rozpocznie się ten charytatywny koncert Pomagamy Razem. I o tym wydarzeniu z pewnością na antenie Trójki także będziemy mówić. Prawie 14 minut po godzinie 17. Najnowsze nagranie Adele, 18 minut po godzinie 17. Państwa wspomnienia. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Może nie dosłowne cytaty, ale jednak wspomnienia scenek. Nie powiem cytatu, ale tam scena taka była, no, znamienita. Jak stał ochroniarz i nie chciał wpuścić na teren ośrodka wypoczynkowego, a później wpuścił na podstawie metki od kółka ratunkowego. Czyli liczy się papier, nieważny jaki, ale papier się liczy. No, papier jak papier, dokładnie chodziło o ledykimację. Tak, tak, ledykimacja musi być i fantastyczna rola fotografa Romana Ferde i nieodżałowanego Bronisława Pawlika. To Trójka, audycja popołudniowa, 2 dwójki i 7 trójek. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Thank you. such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. System of a Down. Już za kilka chwil ważne informacje drogowe, ale teraz ku przestrodze. Historia z życia. Pijany kierowca kilka razy przyjeżdżał samochodem do sklepu po alkohol. W aucie wiózł swoją kilkuletnią córeczkę. Rzecz działa się w Skierniewicach. Zresztą w ostatnich dniach nie brakuje przykładów pijanych kierowców. Czy mamy do czynienia z plagą pijaków za kółkiem? O tym Katarzyna Grabowska. Podjeżdżał samochodem pod sklep, kupował butelkę wódki i odjeżdżał, by po jakimś czasie wrócić i kupić kolejną, gdy ta pierwsza najwyraźniej się skończyła. I tak trzy razy wracał po alkohol do sklepu pijany 43-latek ze Skierniewic. Woził w aucie swoją kilkuletnią córkę. Za trzecim razem kluczyki zabrała mu sprzedawczyni, pani Joanna. Przyszedł klient, najpierw kupował jedną butelkę wódki i potem drugą. No i za jakieś pół godziny, tak, wraca, ja patrzę, on z dzieciaczkiem, tak. Wtedy założyłam kurtkę, podeszłam do auta, akurat tak się trafiło, że zostawił kluczyki w stacyjce, zabrałam, bo a już resztą zajęła się policja. Czyli gdyby były kluczyki, to by ruszył? No nie, no już wtedy zewom, już myślałyśmy, że po prostu go napadniemy na niego i nie pozwolimy mu jechać. Przyjeżdżał kilka razy po wódkę po prostu, za każdym razem samochodem. Tak, za każdym razem był samochodem. Jeszcze z dzieckiem. 43-latek miał 2 promile alkoholu w organizmie, ponadto dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. O pijanych za kółkiem słychać w ostatnich dniach niemal codziennie. W Łowiczu kompletnie pijana kobieta została zatrzymana dzięki reakcji przypadkowego świadka. 35-latka wsiadła za kierownicę, mając 3 promile alkoholu w organizmie. Również 3 promile miał 45-letni kierowca Oplas powiatu Opoczyńskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w słup energetyczny. To przykłady z 2 tylko ostatnich dni. Czy mamy do czynienia z plagą pijanych kierowców? Mówi Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Tych kierowców jest bardzo dużo ujawnianych przez policjantów. Już w tym roku jest to blisko 4800 osób. Tylko w samym grudniu ujawniliśmy 70 nietrzeźwych kierowców. To są osoby, które albo kierowały w stanie po użyciu alkoholu, albo byli sprawcami zdarzeń. W Skierniewicach dzięki reakcji ekspedientki być może udało się uniknąć tragedii. Nikt prawdopodobnie nie zareagował, gdy do samochodu wsiadał kompletnie pijany 27-latek ze Zduńskiej Woli. W internecie pojawiły się komentarze, że widziano, jak kupował alkohol. Kilka kilometrów dalej, w Bogumiłowie pod Sieradzem, potrącił 2 jadących na rowerach dzieci. Jednego z chłopców nie udało się uratować. Mówi Jolanta Szkilnik, rzecznik prokuratury okręgowej w Sieradzu. Został mu ogłoszony zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniósł małoletni chłopiec rowerzysta. Podejrzany w żaden sposób nie odniósł się do okoliczności zdarzenia. Taki kierowca, który pije, no to to już jest po prostu dno. I dlatego taki kierowcy trzeba tępić. Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu brak mi słów. Co myślimy o kierowcach, którzy pod wpływem alkoholu wsiadają za kierownicę? Od razu bym go zamknął. To jest przestępca, co zabija, no. Po prostu zabija, no. Reakcję ekspedientki ze Skierniewic, która zabrała kluczyki pijanemu kierowcy, chwalą mieszkańcy i właściciel sklepu. Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem, że ta pracownica w taki sposób zareagowała, że po prostu miała na tyle odwagi, bo ja nie wiem, jakbym się zachowała. Ja z nią rozmawiałem i też podziwiam ją. Odważna kobitka. Uratowała dziecko tak naprawdę. Trzeba gnębić takich ludzi. Jeszcze z małym dzieckiem, masakra. Widzisz, reaguj, apeluje Marzanna Boratyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ktokolwiek zobaczy nietrzeźwego, który ma zamiar wsiąść do samochodu, niech nas powiadomi. Widzisz, reaguj. I pamiętajmy, my zawsze możemy zapobiec tragedii na drodze. Właśnie wtedy, kiedy widząc, zareagujemy, powiadomimy służby. Naprawdę to nie jest wstyd. A jeśli nie zdążymy i być może zdarzy się już taka sytuacja, to jest coś takiego jak zatrzymanie obywatelskie o pijakach kierowców. I oczywiście także tą ważną sprawą zajęła się nasza reporterka Katarzyna Grabowska. Wieści z dróg już za chwilę. I can't feel you there. Radionawigator Trójki, już za chwilę skrót wiadomości, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Iza Kućmierowska, jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu w portfelach seniorów zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli twoje świadczenie wynosi do 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie zapłacisz podatku. A jeżeli przekracza tę kwotę, zapłacisz niższy podatek. To więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Żegnamy reklamy. Czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. Anna Hardej, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczynamy od autostrady A4 na wysokości Katowic pomiędzy węzłami Murckowska i Katowice Mikołowska na 337 kilometrze. Doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Bardzo duży zator na A4 jest w okolicach Krakowa. Stoją kierowcy w stronę Tarnowa od węzła Balice do węzła Zakopiańskiego. W drugim kierunku też jest kolejka. Teraz przejeżdżamy na drogę krajową 50 Sochaczew-Mszczonów. W Wiskitkach na drugim kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i ciężarówka. Droga jest zamknięta. W związku z tym mamy też korek na autostradzie A2 przed węzłem Wiskitki i to w obie strony. Teraz droga 63 Radzeń Podlaski Sława Tycze. Na 330 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony został tutaj ruch naprzemienny. Teraz Warszawa na trasie S8 potężny korek w kierunku Białegostoku. Stoją kierowcy od węzła Bemowa do parku Kaskada. W stronę Warszawy korkuje się też siódemka między Mrokowem a Łazami. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Teraz po 17.30 wiadomości w skrócie. Artur Ewertowski. 94% przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego pracuje w sposób stacjonarny. To samo dotyczy 77% szkół podstawowych i 80% szkół ponadpodstawowych, poinformował o tym resort edukacji. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 28,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Od 20 grudnia szkoły w całym kraju przejdą na nauczanie zdalne. Uczniowie wrócą do klasy 10 stycznia. Prokuratura w Rudzie Śląskiej wszczęła śledztwo w sprawie sobotniego wypadku w kopalni Bielszowice. Tam w wyniku podziemnego wstrząsu i zawału zginął górnik, a drugi został niegroźnie ranny. Postępowanie będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Do wypadku doszło w minioną sobotę. W strefie zawału znajdowało się trzech górników. W razie zagrożenia w schronach i kryjówkach w Kijowie jest miejsce dla 3 milionów ludzi. Poinformowały o tym ukraińskie władze na tle obaw związanych z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy. Służby przekazały, że w mieście jest ponad 500 schronów i łącznie prawie 5 tysięcy pomieszczeń, w których można ukryć się w razie niebezpieczeństwa. Jak podano, przed zagrożeniem z powietrza można również schować się w głębokich stacjach metra. Pełny serwis Trójki za 28 minut o 18. Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Czy Barcelona dziś znajdzie się za burtą Ligi Mistrzów? Wiele na to wskazuje. Jeżeli nie wygra w Monachium z Bayernem, a to na tę chwilę wydaje się misją niemożliwą i Benfica pokona w Lizbonie Dynamo Kijów, a to już bardzo prawdopodobne, po raz pierwszy od sezonu 2000-2001 zakończył udział w Champions League na fazie grupowej. Bayern na pewno nie odpuści i zagrał 3 punkty, o czym expressis verbis, mówi trener Bawarczyków Julian Nagelsmann. To jest auf jeden Fall ein sehr lohnendes Ziel, was wir auch haben. To nam się po prostu opłaca, żeby osiągnąć perfekcyjny wynik w fazie grupowej. Mamy też na widoku rekord strzelecki Bayernu w Lidze Mistrzów i to by poszło świat, że wygraliśmy w grupie wszystkie mecze. Pierwszy gwizdek sędziego na Allianz Arena o 21:00, ta sama godzina rozpoczęcia meczu w Lizbonie. W Sydney 1 stycznia rozpoczyna się drużynowy tenisowy turniej ATP Cup. Nasza reprezentacja może w nim wystąpić tylko dzięki wysokiej pozycji rankingowej Huberta Hurkacza. Na antypodach zagramy w grupie z Argentyną, Gruzją i Grecją. To wiem od kilku dni. Od dziś, że kapitanem naszej reprezentacji będzie były znakomity deblista Marcin Matkowski. Największy wpływ na jego wybór miał wspomniany Hurkacz. Jako kapitan wraz z naszą reprezentacją poleci Marcin Matkowski, który był z nami ostatnio 2 lata temu. Myślę, że atmosfera, jaką wtedy budował, jak się czuliśmy jako team, była świetna. No i cóż, liczymy, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. 2 lata temu nasi tenisiści nie wyszli z grupy, ale wygrali jedno spotkanie i pozostawili po sobie dobre wrażenie. A słyszeliśmy oczywiście naszą rakietę numer 1 Huberta Hurkacza. Pod koszem Legia Warszawa zaczyna drugą fazę grupową w Pucharze Europy. Pierwszą przeszła jak burza z kompletem punktów, ale skala trudności rośnie. Dziś legioniści przed własną publicznością zagrają z Parmą Perm. Ekipa z Rosji w poniedziałek nie dała żadnych szans. W lidze VTB za Stalowi Zielona Góra. Tak rywala charakteryzuje rozgrywający Legii Łukasz Koszarek. Myślę, że to drużyna, która ma bardzo duży budżet, naprawdę z dobrymi zawodnikami, którzy są ograni naprawdę w wielu ligach, więc to też dla kibiców będzie gratka zobaczyć. No myślę, że taki poziom zawodników jeszcze tu nie przyjechał w europejskich pucharach. I oby legioniści nie zdarzyli się dziś ze ścianą. Początek meczu w hali Osir na warszawskim Bemowie o 18:00, a znów o sporcie na naszej antenie po 19:00. Mroźna noc przed nami, na Suwalszczyźnie termometry pokażą minus 12 stopni, na Mazowszu minus 5, a na zachodzie, na południu i miejscami na wybrzeżu minus 3. I to najwyższa temperatura tej nocy, choć też pod kreską. Jutro pochmurno z postępującymi od zachodu do centrum opadami śniegu. Na Pomorzu Zachodnim będzie padało najmocniej, tam też przejściowo opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoleć. W ciągu dnia śnieg może padać także na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w górach i nad morzem porywisty, do 70 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. A jutro w dzień od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 18. Boy in a band, A na zegarze 17:40. News albo fake news? Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska odpowiada na tak postawione pytanie. Witam w studiu. Dobry wieczór Państwu. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, no właśnie, nie jak rozpoznać, a po pierwsze, że nie ma czegoś takiego jak dobry fake news, tak? To zdaje się tydzień czy dwa tygodnie temu o tym mówiliśmy. Jest skuteczny. Ale nie można, według mnie, powiedzieć o tym, że fake news jest dobry. A są takie fake newsy, nie wiem, ja sobie roboczo nazwałem komercyjne, że pojawiają się informacje, że niby jest ktoś znany, ten znany ktoś coś robi i to właściwie można powielać ten schemat. Ważne tylko, z której szufladki jaka treść się wysypie. Jak uważać na takie fake newsy, szczególnie teraz właśnie w okresie przedświątecznym? No, bardzo dużo powstaje takich właśnie kopiuj wklej fake newsów na portalach społecznościowych, polegających na tym, że powiedzmy wybiera... Właśnie, wyjaśnijmy, na czym to polega. Albo czym taka informacja, taki fake news jest. No tak, więc fake newsy komercyjne oczywiście istnieją i ja roboczo nazywam tak wszystkie fałszywe treści, które mają na celu osiągnięcie takiego zysku ekonomicznego, czyli albo naciągnięcie kogoś, albo zysk w postaci reklam, albo czysty clickbait, czyli zwiększenie ruchu na jakiejś stronie, czy zasięgów w mediach społecznościowych. A tym samym przekłada się to na reklamodawców, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Mhm. I czasami te fake newsy komercyjne dotyczą, powiedzmy, no, konkretnych produktów. Tak było parę lat temu w przypadku znanej firmy odzieżowej, która właśnie posłużyła się taką całą fałszywą kampanią, bardzo rezonującą w polskim społeczeństwie, po to właśnie, żeby sprzedać swoją nową linię odzieżową. I po fakcie na początku społeczeństwo było bardzo oburzone tym, że ta kampania była fałszywa, ale już po pół roku analiz sprzedażowych okazało się, że faktycznie marka zarobiła bardzo duże pieniądze, co jest takim wymiernym, niestety smutnym przykładem tego, że no niestety nawet ta fałszywa kampania, mimo że wzbudziła negatywne emocje społeczne, no to komercyjnie spełniła swoją funkcję i tego typu działania no są często stosowane przez różne firmy po to, żeby właśnie zwiększyć zainteresowanie i wzbudzić kontrowersje, a to się przekłada potem na rozpoznawalność marki i zyski tej firmy. To okazuje się, że dajemy się nabrać. No, okazuje się, że może nie tyle dajemy się nabrać w tym przypadku, bo te fake newsy bardzo szybko są dementowane, ale gdzieś tam zapominamy o konsekwencjach, o to, żeby zrezygnować jednak z na przykład usług nierzetelnej marki lub nierzetelnego usługodawcy, A niestety to jeszcze wciąż tak nie działa i bardzo często, ponieważ usłyszeliśmy w ogóle o tej osobie, to już tak nie zastanawiamy się, czy etycznie te działania były, no powiedzmy, dobre czy złe, tylko raczej kierujemy się takim instynktem kup. A jak słyszymy nazwisko znanej osoby, gwiazdy, no to chyba jest tym, którzy operują takimi fake newsami, dużo łatwiej. W ostatnim czasie właśnie myślę, że doświadczyła tego bardzo boleśnie Sanach. Bardzo dużo pojawia się fake newsów na jej temat, zachęcających na przykład do zakupu jakiegoś produktu lub do kliknięcia w jakiś link, który może być niebezpieczny. Co pokazuje bardzo jasno, że twórcy fałszywych kampanii no, nie mają żadnych tutaj skrupułów ani etycznych, ani prawnych, bo wiadomo, że wykorzystanie wizerunku bez zgody autora jest niedozwolone. Natomiast no, ponieważ zyski z takiego działania są bardzo szybkie, bo klikalność i zainteresowanie, tak, od razu się przekłada na te zyski z reklam. No, dużo pojawia się takich treści. No i tutaj to jest chyba tylko dla nas inspiracja i ostrzeżenie do tego, żebyśmy uważali na to, w co klikamy i podwójnie sprawdzili, czy rzeczywiście nasz idol, czy ktoś, jakiś aktor, ktoś, kogo lubimy, faktycznie pozwoliłby sobie na reklamowanie czegoś takiego i najlepiej sprawdzać to u źródła, czyli na oficjalnych kanałach tych osób. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert do spraw dezinformacji, był naszym gościem. Dziękuję Państwu. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 11 minut pozostało do godziny 18. Niemcy mają nowego kanclerza. Olaf Scholz z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec został dziś wybrany przez Bundestag na 9. kanclerza w historii Republiki Federalnej Niemiec. Koalicja, jaką stworzył, by móc rządzić, jest nietypowa, lecz przyszłościowa. To koalicja świateł drogowych SDP, Socjaldemokratów, Zielonych oraz Wolnych Demokratów. Wyborowi nowego kanclerza Niemiec przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Paweł Turski. Ich begrüße auf der Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Punkt 9. Trwającymi ponad minutę oklaskami kończy się w Berlinie era Angeli Merkel. Po 16 latach rządów pierwszej kanclerz w historii republiki, władza wraca w ręce panów. I to mimo obiecywanego parytetu. Panie stać będą z tyłu jako ministrowie. Na czele trzech muszkieterów: Olaf Scholz, kanclerz, Robert Habeck, wicekanclerz z ramienia Zielonych i Christian Lindner, wicekanclerz z ramienia Wolnych Demokratów. Wczoraj podpisali epokowe porozumienie pod tytułem Odważ się poczynić większe postępy. Nie możemy zachowywać się jak jedni lub drudzy. Nie możemy działać przemocą we własnym kraju, narzekać na Brukselę, potem jechać tam, wywalczać dobry kompromis, a potem wracać i mówić, że wszystko poszło po naszej myśli. Musimy zbudować te relacje od nowa. Musimy zdać sobie sprawę, że załatwianie spraw narodowych nie może stać i nie stoi w sprzeczności z interesami Europy. Tak powinno to wyglądać. Mówi kanclerz Olaf Scholz. Plan nowej koalicji jest prosty. Mimo różnych poglądów znaleźć kompromis wewnątrz kraju, a potem przenieść go na grunt europejski. Pięknie jednak nie jest, podkreśla politolog Julia Reuschenbach z Uniwersytetu w Bonn. Największą trudnością jest z pewnością to, że główne wyzwania dotyczą tych kwestii, w których partie dość znacząco się od siebie różnią. Nie mam tylko na myśli kwestii ochrony środowiska, lecz myślę o zarządzaniu budżetem, a tutaj wygląda na to, że partnerzy koalicyjni nigdy nie będą zgodni. Najlepszym tego przykładem jest kwestia finansowania przyjaznych środowisku źródeł energii. Zieloni chcieliby, aby w kosztach uczestniczyły firmy. Wolni demokraci zgodzić się na to nie chcą. Co najlepsze, obie partie będą musiały dojść do porozumienia, bo ministrem gospodarki i środowiska jest Robert Habeck z Zielonych, a finansów Christian Lindner z FDP. Postrzegam Federalne Ministerstwo Finansów jako ministerstwo wspomagające i takie, które pomaga rozwiązywać krótkie, trudne kryzysy. Udowodniliśmy w ostatnich tygodniach, że to potrafimy. Potrafimy komunikować się dyskretnie i profesjonalnie. Z tym jednak można byłoby polemizować, bo jeszcze nominowanej koalicji zdarzały się wpadki komunikacyjne, takie jak ogłaszanie ograniczeń dla niezaszczepionych, a potem szybkie wycofywanie się z nich. Teraz jednak rozpoczyna się nowa epoka. Epoka dialogu i rozmów, również tych o środowisku, zapowiada wicekanclerz Robert Habeck z Zielonych. Chcę w tym miejscu powiedzieć, że nie wszystkie pomysły były rozsądne. Teraz będzie czas na wspólną dyskusję ze sobą, jako kraj, jako społeczeństwo, aby ostatecznie wdrożyć cele, które przed nami stoją. Rozmowy i współpraca mają wprowadzić Niemcy na nowy poziom. Poziom nieznany, bo jak zapowiadają koalicjanci, przed krajem zmiany, których Republika nie była świadkiem od ponad 100 lat, dodaje wicekanclerz Christian Lindner z FDP. Jeśli ten program, który przyjęła ta koalicja, zostanie zrealizowany, to my w Niemczech stworzymy mobilny kraj, który też w gruncie rzeczy będzie przyjazny dla klimatu. I to przy założeniu, że każdy się do tego przyczyni, w tym FDP. Sukces uzależniony jest tylko od trzech kwestii: pandemii, klimatu i gospodarki. Reszta powinna się jakoś udać. Wystarczy nie szukać kontrowersji. O to, co prawda, może być trudno, bo żywienie, a konkretnie Ministerstwo Żywienia i Rolnictwa, przypadło Zielonym, a dróg i cyfryzacji Wolnym Demokratom. Scholz jednak nie traci nadziei. W dobrej współpracy, a taką do tej pory było tworzenie rządu, a więc już się to sprawdziło, będzie działanie dalej. Więc myślę, że czeka nas bardzo dobry czas realizacji zadań, które przed nami stoją. Przewaga koalicji świateł drogowych w Bundestagu to ponad 40 głosów. Tak więc nawet przy sprawach spornych ta realizacja zadań gabinetowi Olafa Scholza powinna się raczej udać. Nowy kanclerz już rozpoczął swoje urzędowanie. Na początek ruszy z wizytami po europejskich stolicach. Będzie w Paryżu i Brukseli, a w najbliższą niedzielę przyjedzie do Warszawy. Trójka, audycja popołudniowa. Za 6 minut pełny serwis o 18. czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Zapraszamy Do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Ceny, ceny w dół. Prezentów tu jest full. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Nie martw się. Jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Travisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, który wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Żegnamy reklamy.